دشمنی نکو من من مومن قتلو دا غوی نی دیر پار تیاری ہر کلے دا خپل جنگونو نوزگاری گینا علام کی ترمذی شریف حدیث تے ابن عمر رضی اللہ عنہ ناس تو خلق تواف کلو خانہ کعبے لے قتل ایو مسئلہ دا خانہ کعبے لے قتل میں عبادت تے اور ثواب دے با پا دغا وقت کی دا جملہ فرمایا لے ترمذی شریف حدیث تے وے اے دا اللہ کور تالا اللہ سور الوی عظمت در کڑے زماد دا اللہ پا ذات عالی قسم وی چے دا مومن عزت دا تانا سیوا دے دا دا صحابی قسم دے اور دا صحابی دا سی خبر پا حکم دا حدیث مرفوع کی صحابی قسم خوری چے دی ایمان والے عزت دا خانہ کعبے نہ سیوا دے کچر جا تو تک روا اس رو خانہ کعبہ وانے دا زی کئیتا سو بولے مسلمان ہوا ہے اور دا مسلمانان چے روزانہ مرکے دی دا پارا بس اگر گردی چے مسلمان میں غلاو کے دے میں بھی عزت کے دا دمی قتل کے دیو جنا دا محبت دا زلد اخلاص دا مومن سرد کینی اور حسد دا ختم دو دا وجنا اسلامی خلافت برا دی دیل اب امونگتا سو کوشش کرو کنے بکو خود اسلام مطابق امام احمد ابن حنبل رحم اللہ بارک راغلی وی بوی کمال پتو لگی چی تمام عمر کے زمایا و دعا با اللہ قبلی نا دعا با زسکو داری رحم خبر رکنا یو دور لوی امام چی پسلور امامانو کی خیرنے امام دے وی کما تا پتہ لگی چی زما پا طول عمر کی یو دعا با اللہ قبل ایزا با کم دعا کم زبوام اللہ اسلامی خلیفہ راولے طول دن تراغی نمگڑے چی خلیفہ نی طول دن سی تراغی پوری نمگڑے وی چی خلیفہ نی اگر دا خلیفہ کوشش بکو خود جمہوریت دا طریقے نا لیکن ہم استاس دن نقشہ پرتا دا کن خلیفہ جو اول ابو بکر رضی اللہ عنہ سنگا خلیفہ شروع عمر رضی اللہ عنہ سنگ خلیفہ شعر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سنگ خلیفہ شعر یہ بارہ کی مفتی سے وہ کتاب ہم دے اور دادا احسن الفتاوی جزم جوڑ دے اغیت وی رفع الحجاب عن وجه الانتخاب دادا مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ رسالہ چھ پس طریقی با خلیفہ جوڑے خلیفہ کو جوڑے خود پکم طریقہ بے جوڑے مدغہ رسالہ تو لگو رہے یہ پس بربان رفع الحجاب عن وجه الانتخاب دادا مفتی رشید احمد سے رحمہ اللہ رسالہ رہا نتبی طریقی با اسلام دبا عزت مند راضی خلیفہ با پا منگو تاسو فرض دے دیل پارا با محنت کو دیل پارا با دعا کو و خلیفہ با راضی اسلامی طریقی مطابق دیکھو پا خبر با پا دیگو رو گرم منگے دی سیاسی علماء سرم ام خبر اکلی دیل اس چل نو ورزی دا شے پریخونی شکنی دیل ام پتر جی پا دی طریقہ اسلام نرازی دیل ام پتر دا چے دا طریقہ دا اسلام درا وستو ندا اسلام برازی نے اسلام پلارا لکہ افغانستان کی گورت جہاد و ایمانی برکات ہو سو کالے چو حکومت اسلامی ہو کنو دیکھو کہ خبر بانے راغ اغد جمہوریت پر نتیجہ کنو راغلے کراغلے اغد جہاد دا برکات ہو داغے پس مرا کے ملاو اسلامی خلافت راغ خلق و قتل پسترگو چدا اسلامی قانون دے ارچال اللہ حق ملاوے دو تو گورے پدی طریقی رانگے تاسو طول دنیا کیوں گورے کم شے چ مغرب و جمہوریت دا مغرب دی بانے اسلام بھائی نرز ایک ایک خبر بانے کپدی رات لے نگر الحمدللہ سکال خاص کر زمین دا صبح سرحد پہ اسمبلی کی دمر و لما دی چاہیے اکثریت دے کنرے دے یو مجاہد وینی تو یو لنا بچو ایمان سر ہوا ہے دمر وینی چی تویشیوی دور پنور حکومتنو کی تویشیوی لکہ پدی رات لے نو اسلام خو بیزن نو راغلے خدا مسلمانان خو وینی خو بنی تے شے کرا دیکھے خبر با نوی نی دا مسلمانان تو ش دا غید بچی یتیمانان شل جماعت نو لڑ تاسو گرے وزیرستان کیو گرے تاسو پنور والا کو کیو گرے دا مسلمانان نوی نی سشو نو کہ پدی خیر رتے دے دا یو خیر خو برتے دے نے کر یو مومن مسلمان وینو خو تو یوم نو بچے کر دا عزت مند تا ٹھیک دے اسلام درات لو لڑ وشی پہ بروان جو جنہ یوزن دا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ و بیان ماورے دا دا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ناغوی دا زمائی و ذریعہ دا آخوتون کے لئے عالم ولی و بزرگ وی دا یو ذریعہ دا ذریعہ برے کل بھی پلو گو رہے ذریعہ کی بھی عبدت مرا دی وہ ذریعہ کل خطا کی گی ذریعہ کل سکی گی کل ذریعہ سے ہی کی گی کوئی گئے پہ بروان اسلام برازی دے اسلام پلارا نمون ہوتا سو لے کوشش پکار دے خو پا آغا لارا پکار دے پا دی لارا بائی نے پکار دا خمو سرد حضور پاک سنت موجود دی چیوی غواری نتب آغی لسپارنے کی گی او چې در له په زور در کړی شو نو تا سره به د الله رب العزت د طرف نه مدد او نصرت وي. په ټولې مسلې به زمونږ حل کیږي د قرآن شریف د ناستې په ذریعې. دې وجنا زمونږ ستاسو ټولو عوامو لم درخواست دی منت دی د الله دی کتاب لکینئ کې نئ به ګوره د دې چې څوکیئ او درس کیږي نو ټول کې نئ نورو ځایونو کې چې څوکیئ خپل علما مجبوره کوي چې د قرآن شریف درسونه دي کوي. یو وخت د قرآن شریف درس او یو وخت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث و درس بھئی پہ خبروان دی اور ایدو لکہ منگو تاسو تیار شو پہ منگ با مسلمانی زدکو او شتا مسلمانی با برقرار شی او کدیل تیار نیو نو بیا دی منگ گلے نکو بھئی پہ خبروان زمون میں دو فیندل ہم پکار دی الحمدللہ گور دی کلی دی علاقہ کی درس دے الحمدللہ زنانو درس دیر دے او دناریناو نکی بھی کوم ځایونو کې چې د زنانو درسونه دي الحمدلله ډېر کامیاب دي. زموږ د میندو خویندو له دغه شان شوق سره په درس کې شاملېدل پکار دي او الله د قرآن د اورېدو نه پس زموږ او تاسو له علم توفیق راکړي. زموږ د میندې خویندې پکار دي چې دې له تیار شي شری پردم کوي په کور کې دي په لوګرا ودونو کې د رسم رواج نه ځان وساتي. په کوم کورنو کې د خاوندانو چې ټي وي میر وسته نو دی دې ټي وي نه پرېږي خبر باندې او تاسو له پکار دي ګوره چې تاسو زنانه قرآن ته کینی نہ تو کور نہ لاٹے وی سی آر لڑکے ٹھیک ہے خبر بات غریبی پہ لوگ رہے کہ مسلمان پکور کی ٹی وی سی آر اور بچے پی دا کی گیو خوراک اس کا کو نہ تپاس تے پڈنگ ڈنگے نو دوپرو باجو والے سے تو پورا نہ رکھے ککڑے دوپرو باجو والے نقل کو ملک غصے بیا پدی تمامے اجلاول کافر غالب نن ہر مسلمان دوپرو باجو والے جوڑ رہے نو ڈنگ ڈنگا چرت تاریخ لکھنی جت پر کرے پورا خواہ حل کو کڑی چی لاسو کے قرآن خبر بات پورا چاہ کرو آگا حل کو کڑی چی لاسو کے قرآن اب آگا بچی بہ پورا کئی چاہ دا مور پہ جو لے کی لوئی گی اور قرآن مور للی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کری دخل کو رن بارہ کی ویلی چمو معشمان و خبر ہے دکول نے دور قرآن بے مزا بے آگے وجہ ذکر کری جدا لے ویسے من پکور کے بدنانا اڑا گل لمبے قرآن وی کسخی ام قرآن وئی کدغ شان ازگاری ام قرآن وئی نشپا اور رش پہ اکور کے قرآن ہی بچے خبر اس دکول نے مخت قرآن دیکھے خبر کا یہ وجنا شکور کے ماحول زما عزت مندو تو قرآن شریف جو نن دار مسلمان پکور کی چین دے کہ نئے اب اگر گوری نتیو یو ڈنگ ڈنگ ڈنگ والا ترو با جو والا چت تر نہ رکھے دا مفتی رشید احمد صاحب ذکر کری چی صحابو دا ملکونو لی فتح کول او دا قرآن دا درسونو پا مجلس کی دا واقعہ زارزے کی ذکر کوم دے برت پا او دا البدایہ والنہائے کی ما بیبنی کسیرم ذکر کرے چی دا سوچ پکارے چی دے صحابو سر نمادی اسبابو نمالو ندولتو اے یو یو جوڑا جامعی بیوی دام تاسو دا علماؤ ناوری دیلی چی بائی صحابو و شیدان چل دور کپڑا بنو چی کفانی والا ور کرے پاکستان دکل رہا او د صحابه د یو وخت روټۍ و بل وخت بینوا یو جامع بخاری شریف کتاب الصلات کراغلی نبی علیہ السلام نے صحابی تپو سکو وی پیو جامع کی مس کی سید الکائنات ور تد تعجب د وجه نوی او علی کلکم صوبات یو لتا سو بتول د جامع دیو صحابی به یو جوړ جامع وی دا پیو جوړ جامع کی او چی فراق د پارا سنو دا ملکونه ولې غستل صفات پکې البدائے و نہائے کی ذکر کری مفتی رشید احمد صاحب حسن الفتاوہ کی ذکر کری وہی میرا کل دی خبر حیران کر چی اسلحہ ما سر ڈیر دا فوج ما سر ڈیر دے او زما یو منظم حکومت تے او چی صحابہ سر زما دا فوج ملاو شی شکست پس دی خوری وہی عربی جاسوس لے دور دور پیسے بدر کر خو تلار شو گو رسی دی صحابہ کی کم خوبی نو صفات تھی نو اگر ایڈیر پیسے ور کی عربی جاسوس را گئے عربی جاسوس راغے اور صحابہ عرب ادا طریقے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کری حضور پاک تو بعض اوقات کی پکافر جاسوسی کرے خبر بار سلح حدیبی لچے کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبی سفر کولو تاسو حدیث و تاریخ ہو رہی قربان دا اللہ دا حبیب امور حربیوں کے امت تصور اللہ رہے ہو نمکی مکرمے تے کافر جاسوس لے گلو وہ دا کافر جاسوس ہو لے گلو مومن دا سی جاسوسی نہ شکو لے گلے تو گورا مو خومرے لراغلی وہ دمکی والا اسا خیال لے سمون دا پری جی کپری بلے سی نا کافر جاسوس راغلے دوارو جہر سردار توائی حالات دا سی دی جی پیس طریقہ مپری جی نا ماغم ربی جاسوس لے پیسے وار کے حیرہ کر اور دا چلنگ رے اسلام نزدہ کرے ناغ عربی جاسوس راغ سو رضے صحابہ کرامو کی تیر کی البدائی والنہائی کی لکلی چی جاسوس راغے میرا کل پا کرسائی ناس تو جاسوس ازان سرکینو لیورا لوایا آ جاسوس والا دا صحابہ کرامو اغا اخلاق و کردار خی وے بادشاہ دا اللہ دا حبیب دا صحابہ شان دارے باللیل رہبان و بالنہار فرسان ولا یاکلوا فی اہل ذمتہم الا بسمن ولو سرق ابن ملکہم لقطعوہ وے اے بادشاہ حضور پاک دے صحابہ کرام شان دارے دا ہر صحابی دے خیمے جنگڑے اور پور سر چ رشپے تیرے نو پتہ تہجدو کے قران لولی او دے جڑا آواز روچتی بار صحابہ دے شپے حال جڑل وے اور جڑا سر آواز روچتی اوی درازی چھ گورن یو ندے دون دی و باللیل فرسان درازی ہر یو صحابی مجاہد دے من خبکلی کی زر کسان بھی کو مجاہد پا کسی دے اے یہ پا لگو رہے مجاہد پا کی یوم نے اور باز ناپو شیخان وی اولی تا اللہ دخل کو و جلو پارا لے گلے سا اے دا خبر گو رہے دے کفر دا ذکے کو ماو کنا اے کہ اسڑے ہوئی چی تا اللہ دا مجد پارا پیدا کرے نتوے نشی کہاو زی دا مجد پارا پیدا کرے کہ اسڑے اولی تا اللہ دا روجی دا پارا پیدا کرے ناو توے نشی دا اللہ دا روجی دا پارا پیدا کرے کہ اسڑے ہوئی تی دا دی دا پارا پیدا کرے چی کافر با قتلے نتوائے آو قرآن کے اللہ وی ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض اللہ وی حبیبا زما دے نبی شان دان دے چ قیدیان دی جوڑ کی ڈیری مینے توے کا تے خبر بار تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در اتلو یو مقصدم دے د کافر مینے توے رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی لی وی دے کافر سر جنگی گئی تر دے چی دے دیری ہنی توے کئی فہما فدا ان جنگ نہ پسو یا فدیت والی یا پہسان کئی دا مسلمان دراتلو یو مقصدم دا دے چی دے کافر وجل یہ کہتا ہم رضا حافظ ابن حجر رحم اللہ منبہات کی ذکر کری وہی یوز النبی علیہ السلام ناس و جماعت کی ویدی دنیا کے زمان درے خبر خوخیری وہی صدیق رضی اللہ عنہ زمان درے خوخیری آخر کی دالی رضی اللہ عنہ نمبر رہا ہے ناوی دی فانی دنیا کے زمان درے خبر خوخیری علی المرتضی دی دنیا کے دختل دی فانی دنیا کے درے خبر دی مرضی ذکر کی وہی اصوم فی السویف و اکرام الزویف وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ نال علی رضی اللہ عنہ پا دی فانی دنیا کی خلق ویوم داخ رہوا چھ سخ اوڑے وے او زمارو جوے یوم داخ رہوا چھ ملمانوے دی دین یو خدا ہے چھتی تی گٹا کے اگر جدا ملمانے خدا اندی ملمانے آدھائی چھتا اور خدا سکار مار نشتا دیکھے پہ خبر ہوا آبازی بازارنو کی مشہور ہے وی جرائشی دا خلق والا دکان لولا را غلے نو غخی مخول رو وی خورا باستا خلی غخی دی یعنی اس بیدر نو باس پی گئی تخم را بارے آغا ملمہ گورا نی آدھے جیتا با تو شل در روپے گٹے نکو دسو در روپے روڑا یو خورا نسو چلو شو دا خدا ان دی ملمہ چی طالبان دی پی جنی اینا ملیان دی اسم دا بازی مسلمانانو گورے خدا ان دی ملمہ قدر کئی خوشی و مصیبت جوڑ رہے خدا ان دی ملمہ ختم دیو سیو ملمہ یو بولسو کی داری پی گئی تخم را بارے یعنی کراضی کم نور سوہ سنگی کی ناغا کت پھوڑے اے بازی گورے دا سنگی چیز پا کم لو ہو کے والے چار اٹھائی رہے سے آپ کت کیا اسی ہوئی تخت ہے دیکھے کہ خبر بات تا بازی مسلمانان مزلو غواڑی دیکھے کہ خبر بات چیرہ اس پر مدرسو کی سنگی جیسا تلے مخی ہو کس راغے لو لو گی رہے آویزو فلانی مدارو رہے مونگا گرمی روٹائی مدرسہ کے پڑا بس مونگ روٹائی مو پڑا یا میں مربور لگی سے کور لگو نائی لگی بے مدد کا اجارہ موکی رمونگا مولی سے دائچی ہوتی سے خیلی اگر کمی سویس تو مدرسے دے پارے پارا رض پیسے را جمع کرے مدرسے دے پیسے را جمع کرے نوچی دے پوچھ جا پا خڑے دو چھے داخل جیب نیا پیسے ویس پیگے تو خبر بار نوچر عالم میں ملمس ہو شو یا خود تلے اگر مولی سے بلالا شان پتہ نو ملمہ پیسے ہو تختور اس مو مدرسہ کے مرگور لگے نیچے پی جا نہیں ہے نا اگر جو لوی عالم راگ بیا مرگور لگے کسا پتہ یہ کار سکے تیرا کے دو طول علماء مشور و دشیو مقابلہ کی علوی مجاہد سڑے راغے مو خدائندی مل منو خدمت کئی مالی رضی اللہ عنہ وی زمان فانی دنیا کدری خبر خوخیدی الصوم فی الصیف و اکرام الضیف و الضرب بالسیف یو عام چی سخوڑے وی زمان روجوے او خدائی ملمانوے و میں خدمت کولے او بالمدادے چی زمان لاس وی اپدی کی تورا وی کافر سر پیلے تحمر بات نگوڑا مسلمان اللہ وی کافر قتلوں میں پارا مرا لے گلے کنی درا لے گلے اللہ وقاتلوہم یعذبہم اللہ بیعیدیکم اللہ ویدا کافر او اجنئی استاس کلاس ورطا اللہ سزا ورکی او دی رسوا کی ویشفی صدور قوم مومنین او دا مومنام سنی یخی دا امت گردید پارم پیدا دے چا اللہ وی وقاتلوہم نو قرآن کے ار خبر مخل رازی اللہ دی منہ تاسخ الکتاب لکی نئی ان شاء اللہ کیوں کہ میں ادا سے درسوں میں خدمت کو ادا اللہ بندے گانو تاگر علماء دی دا پار دی زیدا در کے چھ مو تا سو قران نہ خبر شو او قران سر گرا چھ کی نہیں یوبل سر محبت گرا نا کبھی جن عالم چھ قران ل راضی نو پکور کے دخوا ہے او رشتہ دار او گاونڈیاں سر دی داسی ہوئی ساتھی چھ خلق کو پروج دی قران دا کرے گا تو یہ خبر دا اتنے بس رحمتہ اللہ علیہ مشہور قول لے اوی جی بعض مسلمان ناری نہ جن عالم قران میں ختم کرے وہ جس قران ختم کیا پر دے کی اخکاری اے نظر علی کتاب دا بدن کی اخکاری کنے بخکاری ہا تاسو گرائی دا باز ماحول اثری مسلمان کور کی پیدا دے کچھ غلط ماحول للاڑے نبیاز تائی تڑلی کنی تڑلی دے مسلمان اگر جو سڑے رسر ملاوش چنو قتل پتلن کے اول میں پیجندو نا پی گئے پہ خبر بارے دا انگریز پہ ماحول کی خو مثال پہ طور ما دسڑی سیرت و صورت و اخلاق بدلی گی نو قرآن با انقلاب را ولی کنو برا ولی قرآن چتاوے پکار جستا پہ دے شکل کے انقلاب راشی پہ اخلاق کے دے انقلاب راشی او خلق کو پی جنی جدہ قرآن ویلے دیر خلق پہ درور کے سوال لپار نگر جی غلط اخلاق او دے تمید اور مید دے دے مخلوق نہ نکے دا سی خوی دے ساتھی چے دے ول علم وقار و عزت پہ کی برقرار ہوئی فکر پہ خبر بار اللہ دے منگو تا سولا دے در سنو توفیق را کی دا مدرسہ دے اللہ کامیاب کی الحمدللہ منگ دیر خوشحال یو پہ دے چے دا دم رڈیر تعداد کے زنانہ پہ دی کی شمولیت کئی خدا دا خبتان خبر رکھا چناری نہ درس کی نکی دی کہ حفتان خبر ہے کہ نہ مگر تا سن پر درس نو کی نہیں درس نہ تیخ تم کوئی بندری درس نو پار لگا تبلیغ والا رونا گش کی تا سو درس تے پارم گش کوئی بلکہ مرگرے ناراضی نو گورا یور رانی شی بلا تدرے مرس پکارے چ مرگی تے پوس کے بل دانے کدا سی فروزر در لپی سی نو باج امی سڑے چ یور گورا جدر ناراضی بیان ناراضی نو خطالہ بس حضوری سکار بری کور کی بیماری نو پا قدرے را دران لے نو بیا درس کا ذاکہ واما چی منو تاسو تر مرگ دا وعدہ و کوچ قرآن شریف بنو پریجن تغشان وعدہ بای کھنے دنگو سر اکا کینے ناستو نو گردی کتاب لے نقصان نشی رسولے دی محافظ سوک دے دا دی دین محافظ سوک دے ما اتا کا کینے ناستو دا مزدکو دا مو رسولو خو خیر بجولے کی ملاوشی ورنہ نقصان با اغا چالے ملاوی گی چی سوک دی کتاب نکٹ شو او دا دنیا او دا خیرت طول خیرونا دا گورو پا دی کتاب کی دیم استاذان ناوری دی کتابونو کی ممکتلی و امام محمد ابن حنبل رحمه اللہ وی چی سو پیری پا خوب کی دا اللہ سرمی دیدارو شو تا پا دی سنور امامانو کی خیرن امام دے او امام و اہل سنت ورطوئی لفظ اللہ کا حادیث ورطیاد امام محمد ابن حنبل رحمه اللہ دے وہ بے چسو کرتا میں خوب کہ اللہ سر دیدار ہو سو ہر پیرہ تیزہ تپوس کم چی اللہ تپسو خوشا لے گی اور ہر پیرہ ماں تا جواب ملاوی گی چی دخل کتاب پا خدمت و تلاوت او علم گرز دکل لانا جی تو بس دم ایک اور وقت کی نیما حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری چاور تبی اے امام سیب داتر کمی بتا علم پس من لے تم رلوی عالم وغشت امام احمد ابن حنبل رحم اللہ ورطوی اللحد و الالموت چی خبر کی خینیم کنا نو ترغیب مرگ پس مندوا مرگ پس بسلے سے امام یوسف رحم اللہ مشہور واقعہ رکھنا دمر علمی ذوق و شوق شاگرد راغ تپوس تے کئی زمین دغه وخت بس اوی چیز کوسی دا ورس مرا پس آواز شو امام یوسف وفات شو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ و ما تے وی چې دا جمرات پس ورلی وشتل بهتر دی او که پیدل وشتل بهتر دی دغه وخت کې دمر علمی زو په شو دغه په خبره حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ بارک راغلی چې اخر عمر کې یو کتاب حکم کړو بوادر النوادر راغی او جی کتاب دی البوادر والنوادر عجیب عجیب بدا کتاب لیکلے ہو او دغ وقت داغ بیماری و آخرنے عمر ویچا کتاب راغے دیر خوشالش ہو ویزن دیر پر اگر پریشان ہو بس اس کو وفات راضی مرادی تو دیکھ خبر بار اس کو وفات راضی شان ورشای کشمی رحمت اللہ علیہ بارک راغلی چی زنکدن شورو دالویل شاگردان را جمکڑی او زنکدن کیوی چی گرے واو رئی قادیانان کافر دیو تخریق کو چلو تو دیکھ خبر بار دا یو دور چې قادیانی له چاکر په دې ملک کې نشول وی او اکثار الملحدین د شان ورشای کشمیری رحمت الله علیه کتاب دی دا د خلکو کې یو جزئیه مشهوره ده وای اهل قبله والو لا بکافر نه وي چې څو قبله له موږ کوي کافر بنه وي نشار صاحب کتاب کې دا خبرې کړي چې اهل قبله والو لا کافر نه وي او چې هغه د دین د ضرورتونو انکار نه کوي یو سڑے قبلی لموزم کئی وی قرآن منم وی عیسیٰ علیہ السلام وفات شوئے را کزی کی بنا دا کافر رے ایک پک بربار عیسیٰ علیہ السلام را کزی دل سنی دا تواتر سر ثابت تی یہ بارہ کی دشاہ سے کتاب دے اس دا مشہور مفتی مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ دا غی ترجمہ کرے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح پاغی کشپکش لے احادیث را جمع کرے عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے دا برا کجی گی یو سڑے طول عرص منی خدا رقیدہ دے عیسیٰ علیہ السلام وفات تیرا کجی گی بندہ کافر دے کوئی جو تخبر بارے یو سڑے قبلے لمزم کئی خدا دین در ضرورات انہ انکار کئی آب اسری آب کافری نو دے علم زوق و شوق و ساتے یو دا چھو تے کنا چوائی تر مرگ با دے قرآن نکٹ کی گنا دا شر بکوئی کنا چھ تر مرگ پور با تعلیبی و تر مرگ پور طالبانی کوئی جو تخبر بارے تر مرگ پوری طالب دام یو مسئلہ دا باز علماء و ذکر کری دی و یو عالم با طالب مجل مخی کولو لچاورتے اغورتے دا طالبان دا زان نظر بہتر گرن دیگه پا خبر بان لیکن یو مسئلہ رو قرآن ویل دیر ثواب دے کاوری دلی دیر ثواب دے لحضور پاک دبائی صحابوں نا قرآن اور دلی ما تخون نا کئی چو بلی وی زیورم نو دا باز جماعت دا علماء دا مسئلہ کم دے چی دا اوری دن کی اجر دا ویون کی ندیر دے تو دیتا خبر بارے نگرنا شریک کار دے ویل او ریدن او دو ویون کی مقصد دارے چی اللہ کامیابی را کی او خیرت کی نجات ملاوشی او دو ویون کی دارے چی منو تا سو طول قرآن لستو والے جو شو صحابو پدی گٹا کرے وا دشپی قرآن لستو لو درد جہاد او دچا مال کافر مالن بی پیسو نخو او عدل و انصافو پکی اللہ دے منو تا سو کم دے صحابے کرام و خوین راولی بیا بدا اللہ مدد اور نصرت بی منو تا سرا کینا حسد چا سرا مساتے کینا و حسد چا سر مساو خاص کر مومن دا اللہ دوست ہے خپل منس کی محبت و قدرت کی دا سے حسد راضی زر پہ توبہ و باسا زر پہ سکا توبہ پہ و باسا نن من یو بل سر حسد دے کینا را یو بل لرانی دی کی گنا اے امت تو مختلف طولوں کے مشتمل لے دیو یو سر نے لے گی بل بل سر نے لے گی نا مصیبت ہم گرے عرض ہے کہ عام لے نن گرد دی زمانی و فتنہ دام دارا چه کم سڑے د دین پا کم شعبا کی لگے دینے بلی لسپک پوری د دین یو شعبا پا موجودہ دور کی د مدرسو د تعلیم و تعلم دا ترشان دا کنا یو شعبا اہم ضرورت دے د مجاہدینو یو شعبا چه پاغی بانے دیر کار الحمدللہ کی دا تبلیغ والو دادا اگر یاد ساتے الگ زمین استاسو کامیابی وی چه د دین پا کم شعبا کی سوک لگے دینے بلی لبد نگوری کہ وہ سڑے دے دن پہ یو شعبہ کے لگے دلے دے بلے لبد گوری ندا منافق دے اگے پہ خطر بارے دا مسئلہ حل ندا نم دا شان حال لے کہ کم پہ تبلیغ کے لگے دلے اغلا لانور لے ونی اخکاری اور کسوک پہ درس و تدریس کے اغلا تبلیغی لے ونی اخکاری امام روح المانی مثال ذکر کرے پہ تفسیر دے سورہ بقرے کی گورا دین گورا دا گانو سیزون دا وجود یو بھن دے اگے پہ خبر بارے تا سو گورے علماء مثال ذکر کئی یو سرلے لوگ ہو رہے لکہ موٹر لوگ ہو رہے پدی کی داتو لجزا ضروری دی کنی رہی او کہ او سڑے ہوئی جی بھائی دی کہ خوارو کا دا انجن دیر ضروری دے او کسو کی دا پائی مائی جوڑے ہوئے تلے ہوئے نکہ ہر ستیار دی خو پائی نیشتے لگا دے بروان شی اور کو ہر سو پکشتہ کو پکی تین نشتہ دا دین مختلف شعبے دا چراجمش دین وجود جوڑ شوی. روحمانی مثال ذکر کرے پا تفسیر دا سورہ بقرے کے دغه آیات دلان دی چې فستبق الخيرات اوی لک دنیا کی ګره شو دی دینو پدین کی تاسو ګره تاسو زمیدار ملځه کړه چاله زره کی چوری جوار او غنم کری دا شاند کړه نو بل څنګه زره کی چوری او ولا جلم ته جوړ کړي چې کله دانه مانې را لید لوړکی نو چاله زره کی چوری بازار کې ګره تنوري ولا جوړ کړي ګرمه ګرمه پخې پخې روټۍ بل روباسي ته پرې اس کو تنور والا وئی چھ دا جرندے چھ جوڑکڑی دا لی ونے رے او اگا جرندے والا وئی چھ دا غنم و جوار کری دا لی ونے رے نو ایمان والا دا اللہ پور کے ناسیو کنا دا با پزنجورو مطرن غالی کنو با غالی اولی کسو غنم و نکری و جوار و نکری نو دا جرندے والا بسو اڑائی خارے با اڑائی کو گٹی با اڑائی او چھ دیتی اڑی جوڑ لکی نو دوڑائی بسو سلا پخائی اس کے سڑے پہ تبلیغ کے دے وہی چھ دغا دے نو دغا دے بس نور شے نشتا نلک تو موسکی کی پزنجوری نو تڑائی تو کہتا برباد اور کہ وہ سڑے وہی چھ دغا طالبان دے ادھر تو تدریس تے کنا اور نور تبلیغ مبلی دے ضرورن دا مولام پزنجوری نو تڑائی اور کہ وہ سڑے دے جہاد پہ شعبہ کے لگے دے دے وہی بس دغا دے بل شے نشتا اللہ بندگانو تھا بھول لگن شعبی تو کہتا برباد متبرہ کہ یو وقت پہ یو کی استعمالی کی خب اللہ بد مگو اگنی سریحی منافق بے تکے کہ خبر بارے سریحی سے بے منافق بے یاد ساتھائی ورد دین یوی شعبے لے چھ نقصان رسی چھوڑو لبرا سید آگے یو مثال لے ایمان والا وہ پی پوئے گی افغانستان کی اسلامی حکومت او اگا اسلامی حکومت والے زمون دا عمال دا وجنا دا کافر دا اتحاد دا وجنا زمون دا بد قسمتی دا وجنا زوال را رہے دی مدرسو والے لقسم ورکے چہ دا افغانستان دے اسلامی حکومت دے وجہ نہ مدرسو نہ جٹ تو رسے کو نہ رسے دی تبلیغ والے لپ جماعت کی قسم ورکے چہ دا غی دے وجہ نہ تبلیغ نقصان رسے کو نہ رسے اسلام تول کڑائی کڑائی ہے تو مجاہد نے تکلیف رسی مدرسہ بنی تو مدرسہ نی تبلیغ بنی کوئی کہتا خبر بانی دا تول دے یو بل معاوی تھی یو شیلہ چی نقصان رسے و نور سی نو آغا با تباکی کی زمائی عزت من دو یو افغانستان کے اسلامی حکومت لے نقصان رسیدلے زمان مدرسو لے پیو رسیدو زمان تبلیغ سور جماعتو میں بارنے پلی ایک ایک خبر بار دا طول گر یو شیرے اور پچھرے دا درد اور فکر یو نشی نو من دا ترغی پر ارنے کے بعد یو نشی لسی دا مصیبت جوڑ دے ایک ایک خبر بار نو دا شیر زمائی عزت من دو اسلام تا نقصان رسی زمان استاسو پا منز کی بسی اتفاقا یو خبر دا سکوت کچر دا سیوی چی دا شعبی خود دین دی خود یو بل مخالفت کئی نظمہ یو مشورہ دا چی پدی ممبر و لسپیکر دی یو بل اصلاح نکئی مثال پتور یو عالم دیو نظری تنگ دا نظام نور دیو رس رکت ملاقات دکی یو تبلیغی دے او دا اللہ پلا رکی گرزی پیسیم لگئی پر ذہن دقا دے چی بس دقا کار دے او دا مجاہدین لی ولی دی نپٹ اکوئی کئی چال اللہ ہدایت نہیں کرے کرنا رکھی اصلاح کو اور دام دا اللہ رحم و کرم گرے گو نہیں چی اصلاح والے نئے خبر کم خبر ٹیم ہمیں ڈر واپس تو تنشی ہوئے وہی ککل اصلاح والے دام گرے زم استاسو دا سعادت نہ خبر ککل معاشرہ کے اصلاح والا ختم شلکنا نہ دام زمین تباہی خبر ادارا خبر ادارا دا گرے اللہ رحم یہ چتی و غلط کار کے اوستا پکور کی دور سوکھتا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ شو لمبے تقریر سو مسجد نبوی کی حضور پاک دے ممبر دے پاس او دے دو حل کو لے استا سدا ذمہ واری مات میں لاو گا تو گورا یو احسان بما سرائی تو زکا گی گم راکا گی گم نقصان کو ما بنے گوائی زمیندار مزل راغلے پورے دتی کی نرویستا ادا سے ولو خوز ولو پلا کینا وی واورا عمرہ کشری کگی کی پدی تورا بدے سموم عمر رضی اللہ عنہ حضور پاک دے منبر دے پاس اللہ سچت کل وی الحمدللہ چیز ما پر رعیت کم دم رسو کشتا چیز چری کگی کم ننی غولو والشتا اے چنی غولو والنی خطبا بشی کنا وی دے پخبر بانے شکر دا سچی دور رسو کشتا جیتا غلط کار کر در لوی جیتا سکیم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مبارک کی فاروق ضیاء الرحمن فاروق کی کتاب لکھ لے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سر اگواز باز ناپو گر بغض ساتھی تو صحابہ سر جد چا بغض ہو کی نوی اے دا منافق دے گو دیکھے تو خبر بات اے دا چا صفت چی اللہ کئی دیکھے تو خبر بات تاسو سور دل کنا وہی لقد رضی اللہ عن المومنین فعلم ما فی قلوبہ قرآن طول لچا دے تعریف نہ ڈک دے صحابہ کرام و تاریخ لڑک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ توحید نبی علیہ السلام یو حدیث سرور سیدو ضیاء الرحمن فاروق کی شہید کل کتاب کی لکھی مناقب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لکھنے آئی کی لکھنی چی حدیث وہ کتو چھ زمان پس نبی علیہ السلام وی زمان پا خلفاؤ امراؤ بادشاہانو کی بدا سے بادشاہانو موی چھ غلط کارونا با قیف پر عیت کی سکمن کولو والا بنی دا با دا جہنم یا ملائی دیکھتا وہی دا حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لستو کہ حسن وہ راشہ جان معلوم کا چاہتا جہنمیانو کے لئے وہی دی جمعی پر از خطبہ وی طول جمعات دکو وی خلق بیت المال زمان مال لے اور چی سکو ما غب کو ما سکمن کو لے نشی وہی چا غب انو کو وہی دی جمعی نوالی تر بلی جمعی کو رہ جڑن چیزا غا جہنمی حضور پاک کو لے ما غلط خبر پر منبرو تا بھور سوک نو چرا لے وی لے وی پبلا جمعی دیو کبیا چا غب انو کو وہی پدرے میں جمعے چوکر و کسور پسر آتا سوید اسے میں جمعے رتدہ غلط خبر رکھے ستا پا بیت المال کی دیو عام مسلمان امر حق سے سیوا حق دی نشتا وہی دی جمعی دا مجھنے مخی میں بند را کش و غیر لاسو ہونی ہو اور بند رشو کوٹے لخص آتی ہو جڑت اور اللہ پہ شکر ادا کو چھے الہ العالمین شکر دے چھے جہنمیان و خلفاؤ کے نیم کہ یہ غلط خبر کن دور سوچتا چھے مانا تپوس کو لوالشتا اللہ بن نگان و تبلیغ زمین دے دینی صدا جہاد زمین دے دینی صدا درس و تدریس زمین دے دینی صدا یا خدا قیامت راشی چھے سوکلا رو خول والنی یہ کہتا خبر بار دی دن کو رشان دارے چھے استاذ داغ حق شاگر نے علماء پی پوری گی امام مسلم رحمت اللہ علیہ مقدمہ نہیں کرے طول دخل الاستاذ امام بخاری رد کرے دا دین پڑی تا سو برے سکھ کتابوں نے ہمویں نہیں کرنا دا قدوری نے شعور و شہدائے پورے امام سے او سوئی نوئی صاحبے نوئی نا مسئلہ دا سدا دا در لخی جو برے استاذ پخپل رہے رہے خود دین حق پخپل رہے رہے پر آجہ و مرجوح کی دو استاذ خیال نہ رہتا تلے حرام و حلال ہو سکے دا دین گرے محفوظ دے وجہ نہ دے چھے چاہ سکڑی بلولے جواب ورکے اور دیا با قیامت راضی جی دور سکنی دا گرے دا اللہ رحم گرے کہ تبلیغ کار کے دور عالم سے جتا لگو یہ رو گھٹ کی کینو لے چھے دا سے مکوا یا مجاہد جہاد کئی جہاد دا اللہ و دا رسول دا طرف لے حکم دے خدا با علم پر رنا کی گی کنا بلکہ سورہ چی دین کار اچت کی دور نازک بھی نو کاغا مجاہد لخودنی والے سکنی نداغ جہاد با جہاد نشی ندا اللہ شکر ادا کروئی چی پیو معاشرہ پیو کور کی دور سوکشتا چی پیو غلط کار کے منی کول والشتا اللہ از مو استاسو پتول حال او رحمے گی اور سمرد دن شو بیری اللہ دے پتولو کی اخلاص پیدا کی اور دخل الحبیب تابداری دے پیدا کی اور اللہ از مو فمنس کے جوڑ رہا ہوئی اے جی پلو گو رہی چی جوڑ نہیں کرا اور محبت نی امت جنگی دا اللہ مدد نہ نرازی وردام ہو رہی ہے پہلے ہو رہا کدا سے ٹور قرآن لکین ہو ٹور ملک مدرسی مدرسی شی ہو ٹور ملک تبلیغ تبلیغ شی اور چھے زلکی میاو بل سر حسد و جنگی دلوید اللہ مدد من رازی مشکاہ شریف کی حدیث راغل ہے نبی علیہ السلام اعتکاف تلاستو جبریل امین علیہ السلام راغے وہی راڑا چفلانے عشق و لیلت القدر وی نبی علیہ السلام بات کو پدر ور کے سوال لکار نگر جی غلط اخلاق او دا تمید و امید دا مخلوق لنکے دا سی خوی دے ساتھی چے دا علم وقار و عزت پک برقرار ہوئی بگئی تا خبر بار اللہ دے منگو تا سولا دا درسن توفیق را کی دا مدرسہ دے اللہ کامیاب کی الحمدللہ منگ دیر خوشحالیو پدے چے دا دم رڈیر تعداد کے زنانہ پدی کی شمولیت کئی خدا دا خبکان خبر را کرنا ہاں چناری نے پدرس کی نکی گئی ٹھیک ہے تو خدا خبکان خبر ہے کہ نا مگر تاسم پدرسوں کی کہ نہیں درس نہ تیخت مکوئی بندری درسوں کے پارا لگا تبلیغ والا رونا گش کئی تھا سو درس تو پارم گش کوئی بلکہ مرگر ناراضی نگور یور رانشی بلا پدرے مرض پکارے سے مرگری تپوس کے بلدانے کدا سے روزر در لپیخی گی نبازی امی سڑے چی یور از دور از در ناراضی بیا ناراضی نخطالہ بس حضوری سکار بودی کور کی بیماری نکدو دری رزران علیم نبیا درس کذا کوا ما چی منو تاسو تر مرگ دا وادو کوچی قرآن شریف بنپری جو تغشان وادو بای کھنا زمینو سر اکا کینا ناستونو گر ردی کتاب لے نقصان نشی رسولے دی محافظ سوک دے دی دین محافظ سوک دے ماو تاکا کینا استو دام ازدکو دام او رسولو خو خیر بجولے کی ملاوشی ورن نقصان با اغا چال ملاوی گی چی سوک دی کتاب نکٹ شو سوک دی کتاب اور دی دنیا و دا خیرت طول خیرونا دا گر پدی کتاب کی دی مستادان ناو ری دی کتابونو کی من کتری و امام محمد ابن حنبل رحم اللہ وی چی سوک دی ری پا خوب کی دا اللہ سرمی دیدارو شو تا پا دی سلور امامانو کی خیرن امام نے او امام و اہل سنت ورط ہوئی گی لقص اللہ کا حادیث ورط یاد امام محمد ابن حنبل رحم اللہ وی وہ چی سو کرا تم خوب کے اللہ تر دیدار ہو سو ہر پیرا تیز تپوس کو چ اللہ تب پس خوشا لے گی اور ہر پیرما تو جواب ملاوے گی صرف فل کتاب پا خدمت اور تلاوت اب علم غرض دکن دانا جی تو بس دم ایک اور وقت کی نہیں ماں حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کر چاور تبھی ہے امام سے ابدا کر کمی بت علم پس مر لے تم رلوی عالم ہو غشت امام احمد ابن حنبل رحم اللہ اور تبھی الالحد و الالموت کہ خبر کی خی نہیں کنا نو ترغیب مرگ پس منڈوا مرگ پس مسئلے سے امام یوسف رحم اللہ مشہور واقعہ نہ کرا دمر علمی ذوق اور شوق شاگرد راغ تپوس تے کئی دغ وقت بس ہوئی چیز کسی لے رو سمرا پس آواز ہو چیز امام یوسف وفات شو امام یوسف رحمت اللہ علیہ وی ما تیوی چیز جمرات پس ورلی ویشتل بہتر دی او کپیدل ویشتل بہتر دی دغه وخت هم دومره علمي ذوق او شوق دیگه که خبره ده حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ بارہ کی راغلی چې اخر عمر کې یو کتاب حکم کړو بوادر النوادر داغه یو عجیب کتاب ده البوادر والنوادر عجیب عجیب دا کتاب یې لیکلو او دغه وخت داغه بیماری او اخرنه عمر وی چې کتاب راغه ډیر خوشاله شو ویزه دې لپاره ډیر پریشان بس اوس کو وفات راځي مرادی شي دیگه خبره ده اس کو وفات راضی شان ورشای کشمیر رحمت اللہ علیہ بارہ کے راغلی چہ زن کدن شورو دالویل شاگردان را جمکڑی اور زن کدن کی ویچ گورے واورئی قادیانان کافر بھی اور تقریب کو چلو پی دے خبر بات دا یو دور چہ قادیانی دے چہ کافر پر ملک نشلوے اور اطفار الملحدین نشان ورشای کشمیر رحمت اللہ علیہ کتاب دے دا با دی خلقو کی وجوزی مشہور دا وی اہل قبلی والو لب کافر نوے جسو قبلی نموس کئی کافر بنے ہوئے نشاہ صاحب اگر کتاب کی دا خبر ہی کڑی چی اہل قبلی والا بلب اموز کافر نوے وہ چی اگر دا دین دا ضرورات انہیں انکار نہ کئی یا سڑے قبلی نموز ہم کئی وہ قرآن ہم منم وہ عیسیٰ علیہ السلام وفات شو را کزی کی بنا دا کافر رہے ایک پہ خبر بائے عیسیٰ علیہ السلام را کزی دل سنی دا تواتر سر ثابت تھی یہ بارہ کی نشاہ صاحب کتاب دے اس دا مشہور مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ دا آگے ترجمہ کرے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح پاگئی کشپکش لے احادیث راج مکڑی چی سال سلام جن دے دے دا برا کجی گی یو سڑے طول عرص منی خدای خیدل چی سال سلام وفات تیرا کجی گی بنا دا کافر دے کوئی جو کہا بربان یو سڑے قبلی لمزم کئی او دا دین دا ضرورات انہ انکار کئی یا بسوی اب کافری نو دا علم ذوق و شوق و ساتھ اردا سے ہوتا ہی کرنا چوائی تر مرگ بدی قرآن نکٹ کی گنا درستان پر کوئی کہنا چی ترمرگ پوری با تالیبی و ترمرگ پوری طالبانی وہی کہتا خبر بانی ترمرگ پوری طالب دامی او مسئلہ دا باز علماء و ذکر کری دی و یو عالم با طالب مزلم اخی کولو لچاورتی اگورتی دا طالبان دزان نزو بہتر گنا وہی کہتا خبر بانی لیکن او مسئلہ و قرآن ویل دیر سواب دی کاوری دلی دیر سواب دی حضور پاک دبائے صحابوں نے قرآن اور ادل ما تخونا کہی چی بلی وی زی اور نو دباغ جماعت دا علماء دا مسلکم دے چی دا اوریدون کی اجر دا ویون کی ندیر دے تو جائے خبر بارے نو گردہ شرک کار دے ویل او اوریدن او دا ویون کی مقصد دا دے چی اللہ کامیابی را کی او خیرت کی نجات ملاوشی او دا ویون کی دا دے چی من اتا سو طول قرآن لستو والے جور شو صحابہ پتی گا تکڑے وا دشپی قرآن لستو لو درز جہاد او دا چا مال کافر مالم بھی پیسو نہ پڑو او عدل و انصاف پکی اللہ دمون و تاسو کند صحابه کرام و غفرون راولی بیا بدا اللہ مدد و نصرت بیمون و تاسو سرا کینا حسد چا سرا مساتے کینا حسد چا سرا مساتے خاص کر مومن دا اللہ دوست ہے پل منس کے محبت و قضر کی دا تھی حسد رازیم زر پی توبہ و باسا زر پی سکا توبہ پی و باسا من یو بل سرا حسد دے کینا دا یو بل رانی دی کی گنا اے امت تو مختلف طولوں کے مشتمل لے یو یو سرا ملے گی بل بل سرا ملے گی تم مصیبت ہم گرے ارزے کے عام دے نن گرد دی زمانی و فتنہ دام دا چھے کم سڑے دا دین پا کم شعبہ کی لگے دینے بلی لسپک گوری دا دین یو شعبہ پا موجودہ دور کی دا مدرسو دا تعلیم و تعلم دا ترشان دا کنا دا یو شعبہ اہم ضرورت دے دا مجاہدینو یو شعبہ چھے پاغیبان دیر کار الحمدللہ کی دا تبلیغ والا ہو دا دا گرے یاد ساتے الگ زمین استاسو کامیابی وی چه در دین پا کم شعبه که سوک لگه دلی و بلی لبد نگولی که یو سره در دین پا یو شعبه که لگه دلی و دی بلی لبد گوری ندا منافق ده او دی پا خبر باره در دو مسئله حل نده نم دا غشان حال ده که کم پا تبلیغ که لگه دی اغلا لانور لی و نیخ کاری او که سوک پا درس تدریس که اغلا تبلیغی لی و نیخ کاری امام روح المانی مثال ذکر کرده پا تفسیر در سوره بقره کی گور دین گور دگن سیزون دو وجود یو بنده بگه په خبر باندې تاسو گور علماء مثال ذکر کوي یو سرلی لو گور لکه موټر لو گور پدی کی دا ټول اجزا ضروری دي کنه ری او که سره وای چې بای دي کې خوار او کدا انجن ډیر ضروری دي او که سو کې لا پای ما یې جوړه غلوې تلې ونه مته هر څه تیار دي هو پای نشته دا غاډه روان شي او که هر څه پکشته خو پکې تین نشته دا دینم مختلف شعبی دا شراجم شنو دین وجود جوڑ شی روحمانی مثال ذکر کرے پا تفسیر دا سورہ بقرے کے دا دا غیات دلان دے چی فست بے قل خیرات آوائی لکا دنیا کی گورا شعبی دینو پا دین کی تاسو گو رہے تاسو را زمیدار ملک دے گنا چالے زرو کی اچوری جوار و غنم کری دغشان دکنه نو بل څنګه یې لکه چې جوړه ولا جرم ده جوړه کړی چې کله دانه مانی راړې ده لوړکی نو چاله دې کې چې بازار کې وګورې تنور ولا جوړ کړی ګرمه ګرمه پخې پخې روټۍ دې لروبا کې تی پرې اوس ته تنور والا وای چې دا جرم دې چې جوړه کړی دا لیولې ده او هغه جرم دې والا وای چې دا غنم او جوار کړی دا لیولې ده نو ایمان والا د الله پور کې ناشو کنه دا په ځنګورو مو تړل غواړي کنه به غواړي ولی کسو غنمو نہ کری او جوارو نہ کری نو دا جرندی والا بسو وڑائی خارے بوڑائی کو گٹی بوڑائی او چی دے تی وڑی جوڑ نکی نو دوڑائی بسو کسنا پخائی اس کے او سرے پا تبلیغ کے دے وئی چی دا غا دے نو دا غا دے بس نور شے نشتا ملک تا موز کی گی پر زنجوری نو تڑائی پی کے کہا بار او چی او سرے وئی چی دا غا طالبان دے او درس و تدریس تے کنا او نور تبلیغ مبلیغ درنی دا ملام پا زنجوری نو تڑائی او کہ او سڑے دے جہاد پہ شعبہ کے لگے درے دے ہوئی بس دغا دے بل شے نشتا اللہ بندگانو تھا بھول لدین شعبی دی تو یہ پہ خبر آگی لیکن گورا کہ یو وقت یو کی استعمالی کی خوب اللہ بد مگو اگن سریحی منافق بے تو یہ پہ خبر آگی سریحی سے بے منافق بے یاد ساتھ ای گورا دی دین یوی شعبے لے چھ نقصان رسی چھوڑو لبرا سیداغی او مثال لے ایمان والا بپی پوئی گی افغانستان کی اسلامی حکومت او اغا اسلامی حکومت والے زمون دا اعمالو دا وجنا دا کافرو دا اتحاد دا وجنا زمون دا بدقسمتی دا وجنا زوال را رہے دی مدرسو والے لقسم ورکے چھے دا افغانستان دا اسلامی حکومت دا وجنا مدرسو لے جب کو رسی دا کو نرسی دا دی تبلیغ والے لپا جماعت کی قسم ورکے چھے دا غیر دا وجنا تبلیغ و نقصان رسی دا کو نرسی دا اسلام پول کڑائی کڑائی ہے کہ مجاہد لے تکلیف رسی مدرسہ بنی مدرسہ نی تبلیغ بنی کوئی گئی پہ خبر بانی دا طول دا یو بل معاوید دی یو شیلہ چی نقصان رسی و نور سی نو آغا با تباکی کی زمائی زد دا یو افغانستان کے اسلامی حکومت لے نقصان رسی دلے زمون مدرسو لے پیو رسی دو زمون تبلیغ سور جماعتی میں بار نپلی کوئی گئی پہ خبر بانی دا طول گور یو شیر دے اور کچھر دا درد و فکر یو نشی نمون با ترغی پر ارنے کے بعد یو نشی رسی دا مصیبت جوڑ دے تجھے کہا کرا بات نہ داشے زمائی جت مندر اسلام تا نقصان رسائی زمان استا سپمند کی بسی اتفاقا یو خبر اگا سکوت کہ چردہ سیوی چی دا شعبی خود دین دی خود یو بل مخالفت کئی نو زما یو مشورہ چی پدی ممبر و لسپیکر دی یو بل اصلاح نکئی. مثال پتور یو عالم دی و نظریه تنگ دا نو دا نور دی ورسر پت ملاقات دی یو تبلیغی دی او دا اللہ پلا رکی گرزی پیسیم لگئی و ذہن دغه دی چی بس دغه کار دی او دا مجاہدین لی ولی دی نو پتے پوئی کئی پوش ام غار اخلاص شو پوش ام غار اخلاص شو تیگه تخبر بار پل اسپیکر بانے زنی وقت سکی گی دے اسطرح پدے سوشی فسادو شی نو پل اسپیکر او پا منبر یو بل مپویو پت پتی پویو کہ اللہ سو پوی پوی بے کی او کچال اللہ ہدایت نہیں کرے کنا نو کارش سوکس جابے پلا رکی خودی پل اگو رئی تدا تولی دے دین طریقی دے ادھا غم ردا چی مونگا دیو بل اصلاح کو اور دام دا اللہ رحم و کرم گرے گو نہیں چی اصلاح والے میں وہ خبر کم خبر ہوں ٹیم ہمیں ڈر واپس تو تمشی ہوئے وہی ککل اصلاح والوی دام گرے زمین استاسو دا سعادت نہ خبر ککل معاشرہ کے اصلاح والا ختم شل کنا نہ دام زمین تباہی خبر دار بھائی خبر دار دا گرے دا اللہ رحم یہ چتی ہو غلط کار کے اوستا پکور کی دور سوکھتا چی منی کی پختہ پرانی کور کی منی کہ کور کے نہرا کپیو محلہ و جماعت کے منی کہ ان کے نشتہ دا محلے دا تباہ نہرا. عمر رضی اللہ عنہ چی خلیفہ شو رمبے تقریر سو مسجد نبوی کی دا حضور پاک دا ممبر دا پاس ہو دے دو خلق لے اس تاس دا ذمہ واری مات ملاؤ گا تو گورا یو احسان با مماس رئی کزت اگئی گم راکا گئی گم او نقصان کو ما بنے گوئی وی او باندکی زمیدار موزل را غلو پورے رتی کی نرویستا ادا سے ولو خوز ولو پلا کیدا وی واورا عمرا کچاری کا گئی گی تدی تورا با دی سموم. عمر رضی اللہ عنہ دا حضور پاک دا ممبر دا پاک اللہ سو شکل وی الحمدللہ چیزا ما پا رعیت کم دم رسو کشتا چیزا کچاری کا گئی گم ننی غولو والشتا ایشنی غولو والنی خطبا بسکر وجہ تو خبر والے شکر ادا سے جدور سوکھتا جی تو غلط کار کے ادھر لوئی جدا تک سکے. حضرت معاویہ رضی اللہ مبارک کی فاروق ضیاء الرحمن فاروق کی کتاب لکھ لے ادا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سر اگواز باز ناپو بولے بغض ساتھی تو صحابہ سر جد چا بغض ہو کی نہیں ہے دا منافق دے گئے وجہ تو خبر والے اے دچا صفت سے اللہ کہے قرآن طول نچار تعریف نہ ڈاکرے تو صحابہ کرام تعریف نہ ڈاکرے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ توحید نبی علیہ السلام یو حدیث سرور سیدو ضیاء الرحمن فاروق کی شہید کل کتاب کی لکھی مناقب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لکھنے آئی کی لکھنی چاہیے حدیث ہو کا تو چھ زمان پس نبی علیہ السلام وہی زما پخلفا عمرا بادشاہانوں کی بداسی بادشاہان ہوئی کہ غلط کارون بقی ہو پر ایت کے سوکھ من کو لال بنی دعوت جہنم حدیث حضرت معاوی رضی اللہ عنہ تو حسن یہ راشا زان معلوم کر چکا جہنمیانوں کے نہیں وہی جمعے پر اجو خطبہ ٹول جمعہ ڈک ہوئے خلق بیت المال زما مال لے اور چھ سو کو ماں کا بکو ماں سکھ من کو لینے شیئے غلط خبر رکھے ستاپ بیت المال کی دیو عام مسلمان عمر حق سے سیوا حق دی نشتا وہی جمعی دموز میں مخی ممبر بولا کچھ ہوئے اگلا سونی ہو اور بند بشو کوتے لا خساتی ہو جڑت اب اللہ پہ شکر ادا کو چہ الہ العالمین شکر دے چہ جہنمیان و خلفاؤ کے دے کہ یہ غلط خبر ہے کون دور سوچتا چہ مانا تپوس کو لوالشتا اللہ بن نگان و تبلیغ زمین دے دینی صدا جہاد زمین دے دینی صدا درس و تدریس زمین دے دینی صدا یا خدا قیامت راشی چہ سوک لارو خول والنی یہ گئی خبر بار دے دین کو رشان دارے چہ استاد داغ حق شاگر علماء پی پوری گی امام مسلم رحمت اللہ علیہ مقدمہ لی کرے پولے دخل استاد امام بخاری رد کرے دا دین پدی تاسو گرے اتسی کی کتابوں نے ہموئے نہیں کنا دا قدوری نے شورو شہدائے پورے امام سے ویوسوئی نوئی صاحبے نوئی نا مسئلہ دا سدا دا در لخی جو گرے استاد تخل رے رے خود دین حق تخل رے رے پر آجیہ و مرجوح کی دا استاد خیال نہ رہتا تلے حرام و حلال ہو سکے دا دین گورے محفوظ دیو جلوے چچا سکڑی بلولا جواب ورکائی اور جا با قیامت راضی جی دور سکنی نو دا گورا دا اللہ رحم گنے کہ تے تبلیغ کار کے دور عالم شے جتا لگو یورا گوٹ کی کینو لے چہ دا سے مکوا یو مجاہد جہاد کئی جہاد دا اللہ و دا رسول دا طرف نے حکم دے خدا بد علم کرنا کی کنا بلکہ سورج دی دن کار اچت دور نازک وی نو کاغا مجاہد نہ خودنی والے سوک نہیں نو آغا جہاد و جہاد نشی نو دا اللہ شکر ادا کوئی چی پیو معاشرہ پیو کور کی دور سوکشتا چی تیو غلط کار کے منی کول والشتا اللہ از مو استاسو پتول حال ارحمی گی او سمر دی دن شعبی دی اللہ دی پتولو کی اخلاص پیدا کی او دخپل حبیب تابداری دی پیدا کی او اللہ از مو تو منس کے جوڑ راو لی اے دی پلو گو رئی چی جوڑ نی کنا او محبت نی امت جنگی اللہ مدد نرازی وردام اور عید پل اور کدا سے ٹول قرآن لکینو ٹول ملک مدرسی مدرسی شی ٹول ملک تبلیغ تبلیغ شی اور چیز رکی میں یو بل سر حسد و جنگی دلوی دا اللہ مدد میں نرازی مشکاہ شریف کی حدیث آگلے نبی علیہ السلام اعتکاف تناس جبریل امین علیہ السلام راغے وہی راڑا چفلانیش پب لیلت القدر وی نبی علیہ السلام بار رو تو چی صحابہ لوئی چی پا رمضان کے بفلانیش پا لیلت القدر وی ہر سڑے کو جماعت لگاتے ہو شو گیر بالکل حضور پاک سے باہر رہو تو دیو دو کسان و جنگ شخص لے ہے اوبل پسے نہ راغستی نی لڑکی راغستی اور نی لاس چولے دخلی جنگ آگا حکم اللہ پور تک اے دخل حبیب د سینے میں پور تک یہ رکو تھی نبی علیہ السلام میں ظفر ہوتے ہم چھ در تدا مبارک زیر ہے درکم خود فلانی اور فلانی جنگ شو حکم اللہ پور تک د دو کسان پر جنگے دو دا حضور پاک پا موجودگی رئی کی راغل شو نازل شو حکم پورتا کی نن ہر او جنگی او کن جنگی او تاسو گر اللہ مثالوں ذکر کری دا صحابہ دا دور غزو احد کی دا اختلاف دا وجن مدد اللہ پورتا کو نبی علیہ السلام چی جنگ شروع کو لو پنزوس کسانو تے امیر مقرر کو ویدی جبل الرمات کی بنا سیدی مور چکے او گورا کو دشمن زمون غخو شکی کنا مرا کجی گئی بنا چھ بادر اللہ حکم نیرا لے گلے جنگ چھ شورو شو کافر و تختی دل اور برن مرچکی قتل چھ مندی ہوئی خجی مو تختی دیدان سرے زنانا روستی اور مسلمانان مجاہدین صحابت و حکم میدان کی غنیمت را ٹولے دی دیکھ لی مرگرو کی اختلاف را رہے امیر لو اس مندل تسکہ و دشمنو تختی دو مگور دور خود کشو دی مرگرو سر غبر اسلحی مسلحی و غنیمت را ٹول پکن امیر ولوی نا ما تد اللہ حبیب ویلی چھ ما حکم نی کرے نم بسو کسان دا امیر امانل او سے اختلاف ہو اللہ مدد پور تک نن ہر سرے سرے تاکر میں جوڑے گئے گورا بعض علماء کار دائی بس کچھ لسپکر لو کی جی شر و فساد و تفریقہ اگر انہیں استاذ آگو بے بائی سلے تھی خلاف اللہ زفر خلاف اللہ زفر فکر کتاب چھو ہے خوش سمس علی وہ خلاف اللہ زفر خلاف اللہ زفر تمہیں جوڑے گئے دو امت اتفاق اور اتحادم دیر ضروری دے تجھے کس مرہ بات امت اتفاق اور اتحادم سے دے ورہ کل غیت لوگو رہا یہ فروعی مسئلہ نا چھ صحابہ متواتر شہ دو امت اتفاق دے پارا پریخے عثمان رضی اللہ عنہ پہ دور کی جامع القرآن دے عثمان رضی اللہ عنہ سے جامع القرآن دے قرآن را جمع کر اور رضی والی مجیب خبر ہوگا دادا جی غیر مقلدین رونا ہوئی ویدا شن رکا تا تراویح تشے ویدا ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کری ناغوی ماہ اور طویح جدا سکار دے چکم شیر لکا نبی علیہ السلام نی کرے اور صحابہ کرے اب عبیدت وی اگرہ لوی چے آو نیما علی قرآن خود نبی علیہ السلام زمانہ کی جمع نو عثمان رضی اللہ عنہ جمع کرے پاو جو قرآن نو لی فائدہ خلائی تیجے خبر بارے رضی قرآن تلاوتو لکے اور دا نو لی ولی دا خود نبی علیہ السلام پہ زمانہ کے جمع شولا چاہ جمع کرے جامع القرآن سوک دے عثمان رضی اللہ عنہ تا حذیفہ رضی اللہ عنہ را دے ورطے وی اید مسلمانان امیر یا امیر المومنین دا امت پہ اختلافاتو کی در آگیر کوئی سنگا پہ وہ قرآن قرآن نازل شوے او ہر قرآن متواتر دے او دا متواتر شین انکار کفر وی یو کس لگا یو قرآن رسے دلے بل لگا بل رسے دلے مجھے ماں یو قرآن تیتاب بلی رو پا جہاد کی بول جنگی دو علام کشے متواتر دے وہ امت راگیر کر پا خانو امتون غنتے گر اختلاف پا کرازی عثمان رضی اللہ عنہ پا یو قرآن قرآن لکلے اور نور قرآن مبارکی سو ہے اگر نور نسخے ختم کی نور نسخے ختم کی دو امت اتفاق گر دورم ضروری ہے دیو جن اگر پا فوری مسائلوں کی سو گر چداوئی اے یہ دا مصیبت ہے کم عالم چی جوڑ سی زین کی دائی وہ یہ انہوں نے ڈر بجوڑو نو کم سرے کا دور از جہاد کی وہ انہوں نے ڈر بجوڑو ہم دائی وہ مسئلہ دا چې مسلمانان موجود دی او تنوی نوی ڈل جوڑے دا نوی ڈل جوڑول دے بدعات تے دا نوی ڈل جوڑا ان کے مبتدے رے پی دیکھ خبر بانے اور اللہ حبیب آغا چال خیری کری جی پومت کے نوی نوی ڈل جوڑے صحابہ سور سور خبری دی اتفاق دا پارا ہمواری کری نکبر رہے کہ وہ حدیث ذکر دے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ با دا عثمان رضی اللہ عنہ پسی دا زمانے پا خلافت اخر کی پا سفر کی پورا مسکولو او حج چی بلال عمر عثمان رضی اللہ عنہ پورا مسکولو علام کی مسئلہ دا سور چی حضور پاک پا حج سفر کی قصر کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ قصر کرو عمر رضی اللہ عنہ قصر کرو عثمان رضی اللہ عنہ پہ ابتدا کے قصر کو لگے پورا مشورو کو اتا سو حدیثو کی داغی مختلف جوابوں نے لستی نبی مسعود رضی اللہ عنہ وہ اور پسی پورا موزو کو مجھے پورا موز بہوش ہو صحیح حدیث تے نصب الرایا اور نور کتابوں کی ذکر رہے نبی آبیدا سے تکیاو لگولا وے بے ہائی چھ دی سلور پزے دورا کاتا رہے کیولی اسویلے بے ہوکو خبر پوئی نہیں کر مال اللہ حبیب پس دوکڑی صدیق رضی اللہ عنہ فاروق اعظم پس میں دوکڑی مچھلا بار بار کی اور کس اور دل چسمیلی کئی نورتو یاد اللہ دے پیغمبر صحابی ابن مسعود چ دور اسویلی کے نقور پس مکوا کنا نزور پس مکوا کنا ناورت سوئی الخلاف شر الخلاف شر الخلاف من امت من ٹکڑی ٹکڑے ہو کر اللہ مدد ناراضی کی طرف مت ٹکڑے ٹکڑے یو د دین دا مسلم دا کنا قران آیات تے کنا اللہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم ایمان والا و اخپل منس کے جنگی گئی ما ورن زور و قوت میں ختم شی او اسلامی خلافت بختمی گی سج پخپل منس کے جنگی گئی اور دا امت اتفاق و اتحاد دور ضروری دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چی پچھرو بانے والے شو ویدش پاکو کسانو کی دائی بیو کمر کی کینی زان لب خلیفہ جوڑ کی مقداد رضی اللہ عنہ لے پنزوس کسان مجاہدین ورکل وی کمجے کی چی دائی دا خلافت مشورہ کئی تو بددین اگی روا چے دور دور رض کی بدائی زان لیا خلیفہ جوڑ کی او کو دور رض کی اتفاق رہا میں دا شپاکو آرہ بکت لکی اچھا رب بشرہ ورکا یادے تو یہ خبر والے دا دا فاروق اعظم نزل کا دل وصیت تھے دور رض کی خدا یاد ہی تیار شی خلیفہ کو جوڑ کی او کچرے تیار نہ شو ندا طول قتل کا اشرہ و مبشرہ و قتلو لے تیار ہو تو دو امت اتفاق و اتحاد علماء دام بھی کلی حضور پاک دے جنازے حکم کرو چھے زر زر دفن کئی او خلو دے حضور پاک جنازہ کی تاخیر شرے وہ دیکھ خبر والے درے مشپبانے حضور پاک دا منگل پشپ تقریباً دائی دفن شرے او وفات کل راگلہ علماء لکھی داولے وہ ادا سنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مخل ہو وہ چھ خلیفہ جوڑ نو مت تسنس ہو سنت بد واجب دا پارا پریو فرض دا پارا دا خلیفہ جوڑو الفرض ہو دا خلیفہ دن جوڑے دو سرٹول دن کے نقصان ہو وہ گئی پہ دروازے نگورا خلیفہ و اتفاق دام گورے فرض دے زمائی عزت مندو پہ لوگو لوگو خبرو ایچی پہ دن کی او خبر دا اگر کستا پا بالحدیث عمل لے تو چپکے آغا افضل لے قرآن کی ویاد دے دو سور حج آخر کی وی وما جال علیکم فی الدین من حرج یو سڑے دے دین ہوتے نوے کنا دے چپا دین عملو کوئی حرج خیر میں نشتا و اتفاق اتحاد متسنس کوا اللہ عزم و استاسو دے صحیح عقیدے او دا اللہ دا حبیب تابداری سر اتفاق و اتحاد نصیب کی دے اتفاق و اتحاد و دیمان او دا عمال صالح و نتیجہ کبا اللہ منگو تاسول دا خلافت نعمت راکئی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد درو شریف و اعلام بحمد اللہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم و علیہ ابراہیم اللہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمد یا الہ العالمین زمان و تمام امت مسلم گناہنا معاف کی اللہ زمین اور تمام امت مسلمہ گناہوں نے معاف کی اللہ سورت مسلمانان مردگان دید آدم علیہ السلام دور نہ ترو سے پورے راوالے اللہ طول سرد رحم کرم و مغفرت معاملہ ہوگی اللہ سورت جندے امت اللہ من طول تدسوی تو بھی توفیق پاکی اللہ دا قرآن و سنت دا علم و دا عمل شوق و محبت زمین تو زمین کی واچے اللہ دا علماء حق و خادمان منگا جوڑ کے اور اللہ دا دیت صحبت کے ناس پر منگ تنصیب کی الہ العالمین دا مدرس قائم و دائم و ساتے اور سور مدارس دینی دی ٹول قائم و دائم و ساتے اللہ دے دین سمر شعبی چی دی کاغذ تبلیغ کار دے کد جہاد فی سبیل اللہ کار دے کد مدارس و کار دے یا پنور و شعبوں کی علماء لگیا دی اللہ دے ٹول حفاظتوں کی اور ٹول کی اخلاص پیدا کی او د خپل حبیب تابعداری ورته نصیب کړي. الله امت چې په کومه شوبه کې لګیا دی خو فکر ورته عام ورکړي چې د ټولو سره محبت وساتي. الله سور بیماران دی ته شفا کامله ورکړي. الله بچانه کا اولاد نشته نه کومه صالح اولاد ورکړي. او بچا اولاد دې د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي. الله د لبنان، د فلسطین، د عراق، د چیچنیا، د افغانستان، د کشمیر، د مظلومانو مدد او نصرت وکړي. الله کم مجاهدین د کافرانو، زنادقو، منافقانو په جیلونو کې الله استاد رحمت نه بغیر اے ذریعہ دی نشتا. یا الله ته پر خپل رحم او کرم را خلاص کی. الله ته پر خپل رحم او کرم باندې را خلاص کی. الہ العالمین و اسوره کافر دی په نصیب کې هدایت وی خو تور ته خپل کتاب او خپل حبیب حقانیت سرګن کې او په نصیب کې هدایت نه. الله مون کمزوری او آسمانی او عذابونه هلاک کی. الله آسمانی او عذابونه هلاک کی. الله دې ملک چې سوق زمون حیا، زمون دین، زمون مدارس او زمون د دین مختلف شوبې تسنسکول غاړي او د حیا په دې به حیا راولي. الہ العالمین تبای کی نشت نابودی کی پوچھ زمون ملک خراب نشی. اللہ دا ملک زمون مسلمانانو دے دی بی حیا حکمرانان دے. الہ العالمین منت نجات را کی. اللہ دے ناس تو حاضری دے مسلمانانو نارینو زنانو کی بچا اس شری حاجتو نوی. الہ العالمین دینی بی دنیاوی بی اللہ دا غیب دا خزانو نا تمام امت حاجتو نا پورا کی. اللہ دا غیب دا خزانو نا تمام امت حاجتو نا پورا کی. اللہ مون دا قرآن و دا دین دا خدمت و تم شعبہ کی کم مسلمان لگے دلے اللہ مون تے کٹ کے ماں. اللہ تر مرگ پورے دغ شعبے سر زمون تعلق جوڑ کے او زمون دا طول خاتمہ پہ ایمان کے. اللہ دنیا و دا خیرت دا شرمن نگو نمو ساتے. اللہ زمون دا سے عمل و عملے چی سبا میدان دا مشر کے استاد حبیب روان دے ملامت لگو تا غید مبارک اللہ سو دا حوز کوثر او بزمون نصیب کے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. سبحانک اللہ.